اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بهذه معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص مكي سورة نسخة عثماني کے آیت بشتم او ترتیب نزول کې یو کم پنځوسم د سورې نمل نه وروسته او د سورې بنی اسرائیل په اړه راځل دي. عربتي ماکبر سره دا ده چې روانې صورت کې وڈالی ذکر شوی باخر کی وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. یو ہدایت والا او منذرین او بل گمراہی او ضلالت ورپسی صورت کے ہوں د دوړو فریق وزي پر دې یو طرف تا فرعون او داغه ملګری چې دا دلالت او گمراهی والے او بل طرف تا موسی علیہ السلام او هارون اکرام او داغه ملګری چې دا هدایت والے او دا منذرین مدار بیان. بل ربط چلوان صورتونه کې دا خبره ثابت شوه چې برکت و رضاب پر اللہ تعالی دے او بیا ورپسې دا خبره ثابت شوه چې مستحق د عبادت هم اللہ تعالی دے. ورپسې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته تشجیع ده واقعات موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان دي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړې وه جرأت سره بهادرۍ سره اگر چې فرعون یې هی مخالفت کړی وي او بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل موقف کې هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او باقي هیڅ قسمه تزلزل نه دی راغلی. د پواکې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تشجیع وو. ابتدا کی د تمجید په طور باندې ترغیب ال قران آبیا واقعه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام بطور تشجیع آبادی شکایات کو ذکر کیے کی صورت میں اور تفریفات اور بشارات اور پنجہ طرح لیا کیا دوپارہ توحید شفائی کے درم اور سرورم دلیل دوار طرح استقراری دی کمی خبری پر بنیاد بانی چکو موسیٰ علیہ السلام بانی کمتی فاترہ دی اور یو دلیل نقلی دو علماء و دا اہل کتاب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتیم میم قاتی اشارہ طیبت الاخبار پر او سین کی اشارہ دا سلیم الاثار کا سلیمۃ الاثار او میم کی اشارہ دا مضیۃ الانذار کا طیبۃ الاخبار سليمة الآثار مزية الإنذار تلك آيات الكتاب المبين خسته خسته وعمده عمده واقعات وبيانونه والا او دارنگه صحيح آثار والا او دارنگه روحان الإنذار والا آيتنا آيتنا لسكو فارسي تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دا كتاب واجسين أدو عليك منغلور فتاباني من نبأ موسى دواكي دا موسى عليه السلامنا وفرعونا أو دواكي دا فرعونا بالحق فرشتيارا بالحق فرشتيارا يو حقيقي واتيادا يو فرضي واتيانا ایا لاظهار الحق لپاره د احکام صحه لقوم یؤمنون لقوم لپاره خپل کوی یؤمنون چې ایمان لري ان فرعون بشک فرعون کی او علا فی الارض سرکشی او کلا پزمک کی وجعل اهلها شیعا او ویبرز الاهل لزمکی لزمکی نه مراد مقدمه سره وجعل اهلها او ذوقوا اهل درز مكي شيعا دلي دلي في طبقتيه بلاد يستضعف طائفه او كمزور ابنزولا طائفه يبي دلي لرا من هدينا كبني اسرائيل يذبح ابناءهم ذبح كل بيت زمن دلي ويستحيي نساءهم ليبي في خذيل ندلي انه كان من المفسدين بيشك ديود مفسداننا ونريد امغيرا دررنا انمنا داكستان على الذين فاكسانوا باني استضعفوا في الارض كبيبتكرشوا فزمككي كبني اسرائيل لذا بني اسرائيل المطالب بالتداوات شديد سواركم ديد طاقت وركم او قدرت وركم او دي باني احسانكم ونريد وكنا نريد ما دي استمراري مراد ونريد اراده لرنمنا ان من الذين كانوا باغسان وادي استضعفوا في الارض تدي به متكلشوا او كمزوري كلشوا فزمكتي ونجعلهم اوضاع تكون سكرا ائمه سرداران ونجعلهم الوارثين او جوبر ذو الى مالكان تزمكي وراثه تطور او دای مشران او بل ونمکن لهم او چه طاقت و قدویتا فی الارض پسمده کی ونوری فرعون او جو قوی فرعون تا و هامانا او هامان تا لای وزیرو و جنود هما او لقرو دو دیدوارو تا نوم دداغ بنی اسرائیلنا ما اغشه کانو یحضرون چه دیت یریدل ما کانو یحضرون منو چه دیت یریدل د بنی اسرائیل نه دای په خطر او هم دغه خطر او په دې ترڅ ته تسلط ملاوي شي غلبه ملاوي شي او دا چې هغه د فرعون د اقتدار لپاره خطرونه جوړوي کوم اکه او د کوم څه نه دی غیر چې هغه ملاوي دا غیر پر الله تعالی تنظیمات برابر کړل د موسی علیہ السلام پیدائش شو دا هغه مشهور واقعہ ده الله تعالی مور په الهام کو چې دې په صندوق کې واچو او دا شانتي دریاب ته حواله کړ د ایحان مراد الهام و اوحینا الی ام موسی منګه الهام کو مور د موسی علیہ السلام ته د موسی علیہ السلام د مور د بینم یوحانا د نوحا ان ارجعیه تا چفای ورکا ودتا فا اذا خفت علیه پسر کلا چتا یرما سوسکی پدبانی فا القیه فی الیمی اغردو تلرا پسمندر کی ولا تخافی میریگا ولا تحضنی مغن جنیگا ولا تخافی علا نفسی میریگا پزان بانی ولا تحضنی او مې ریګه علي موسی او موسی عليه السلام باندې او په ویا چې د زاف سره تعلق او خوغن دا غم او پریشانی ده چې د بل مطابق ان راتو الیک بیشکم بوا پسو درا پتا باندې وجعلو او غزو بدللا من المرسلین نبی بران ما فانتقته آل فرعون پسرو جت موسی علیہ السلام لرا قوم فرعون ليكون لهم عدوا بذل فارا تهوكو سيد ذي فارا تجمن في الآكبة وحزنا أو سبب ذو غم وحزنا سبب حزن أو سبب ذو حزن أو ذو غم للعام ذو آكبة فارا تخطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا نو دې په اړه نو لږ څه دی خو دې په اړه چې ټول څه وګوري چې څو دې څه کوي او بیا دا کې نه بعد د فرعون څه دی لا تلورو حتا ان ينفعنا او نتخذه ولا لا دې د تراش په اراده باندې یاد تا ته په اراده باندې وځي کړو ولیکن الله جل جلاله دې تدا طاقت او قدرت ورنه او نتیجه باندې دکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دې پریشانۍ ته وګورئ لام د عاقبت لپاره ليكون لهم عدوا دې لپاره چې وګورئ د دې لپاره یو دشمن نتیجه تن وحذر او سبب د پریشانۍ ان فرعون هامان بشک فرعون او هامان چې وجنودهما او لخر دې دواړو کانو خاطئين دوی مو په کار خطا امراض شي کانو خاطئين کانو مشرکین وو مشرکان او شیخ دې په بله معنا کوله کانو خاطئين فی قتل اولاد بنی اسرائیل وو دې خطا کار قتل د اولاد بنی اسرائیل دې یې ځای کوله او یا خاطئین فی التقاط موسی دی خطا کوونکی په روجتون د موسی علیه السلام دا د دوی تکوینی غلطی وه حالانکه د دغه موسی علیه السلام د خواهی ته خطره وه دا هم هلکه ماشوم و چې د کوم مطالب فرعون خوب لیدلی و چې بنی اسرائیل کوم ماشوم پیدا شو او زما تخت او زما اقتدار ختم کړو چې تقریبا او یا زر ماشومان هغه روزي په دغه بنیاد باندې چې زما تخت جوړ شي او چې دا کم ماشوم د لاسه الله تعالی ته ده د تخت الټا کې نه لیکلو لږه په خپل حفاظت کړو دا د دې تدبیر غوښتي وه وكانوا خاطئين في التقاط موسى وذي خطاكم كي فرجتوا له موسى عليه السلام ذي تكويني غلطي واحد بياد بل نفتي مشورة وقلا فرعون داوية دا شكل صورتنا دا معشوم بني سايلخ كاري شرطدام حد كاني نخذي وطوغي فيدا قو معشوم ده وجد یما شاید چې دیو مونږ په سنه پر راکی خدمت پر را لکی او د تخ زوور او هو ولدا یا به بچی و نشي زګه فرعون دا ولدا بلکې بعد کتابونه لیکري نامات وو وقالت امرأة فرعون او اوهي فضيلة فرعون قر عين لي قرة عين لي هو قرة عين لي ده موسى عليه السلام يقوال للسترق زمان قرت عين لي دا يقبل به دسترگو زما ولکا اوستاد پارا لا تقتلوه تاسو موجنی دلرا حتا ممکن دا ان ينفعنا كدیبنا تنفرا کی منگتا او نتخذه ولدا یا بقبل دو مندرا بچه فهم لا يشعرون قدا تحال کے چدئی شعور نلرورو وهم لا يشعرون انه هو چدا حق ما شون دے چدا کم ندی کا خطر او او ذکر د موسی علیہ السلام مور بی په صندوق کې واچو او سین ته حواله کړ نزلې دې چې سین ته ای به خبر شي ډیر زیات سین ته قریب او چرات پاش کړل ان الله تعالی فرمایي چې ما ته استقامت کړ بس خبره په پرده کې فاتح کړ ولن واصبح فؤاد ام موسی او اوپر دې په مور د موسی علیہ السلام فارغاً خالياً عن كل شيء خالي ده هر یو شینا و صرف یو د موسی علیہ السلام خیال او تصور کوي بیا خصوصاً چې دا پته وته لګیږي چې هغه فرعونیان روښه کړل و بس دا راځي د پاره د امتحان وخت فارغاً خالياً عن كل شيء سوا ذکر موسی بس صرف یو د موسی علیہ السلام تصور او نحو ذکر پر کیوں بل اس شے دے خیال میں ورپسی ان مخفف من المثقل دے انہا کانت تبدی بھی دی انہا بے شک ودا کادت قریب لتبدی بھی دی اظہار کڑوے پدبانی چدا زمان دیے دے لولا اغضبتنا على قلبها كشرت منغا اثمينا نوته فضل دريباني لتكون من المؤمنين دي دفارا كدا اغضي من المؤمنين دا مؤمنان كاملاننا او شكم وخي موسى عليه السلام في صندوق كواتو او سمندر ته غوردو د موسی علیه السلام کور ته داوږي ویته سره داسې اړخ اړخ ته ځه او نظر پرې ساته چې د چرته دا صندوق به کم کړی دی وقالت او اوی مور د موسی علیه لاندې اختهې خور د ده ته چې د هغې نوم مریم قصیهې تابېداري کوه د ده قصیهې تابېداري کوه د ده د سره سره ځه روان دې شو قصه یا قصه قصه تلاش ته ویل شي نو قصې تلاش کوه دده چې کم کم طرف ته دی زی و سره ده فبا صورت به نه پس دا به سره تلا فبا صورت به نه پس دی به قتل به موسی علیه السلام ته عن جنوب دلرنا و هم لا یشعرون پدا تیار کې چې دی شعور نه لرلو دی ته احساس نه کېده چې دی کوله و هم لا یشعرون انها اخته چه داد موسیٰ علیہ السلام خوضا او خوفیتا نگرانی کئی پا داغ صندوق نا ایتا پتا نگری بس دان ایتا مسئول پر ساتو چه تا خشاک مشاک پیرا کرو او دا سے نظر بے پاگی وانے مشاتو بہر حال صندوق تغیی راوشتو موسیٰ علیہ السلام اتنا راویت سے لکھنے کرشو بیا د ځان ته ضرورت وو څوک مور بیا ولا په کار باندې پای ولا ونه بلاشې زنانا هغه کو کتی دی او موسی علیه السلام د یوې زنانا سینا نارض کړ وحرمنا علیه المراجع او موږ حرام کې پدوا حرام کې حرمت تمرات حرمت تسبینی دی زکه دغه وخت موسی علیه السلام لا شیروار بچو معصوم پاک مکلف نو پراموان حرمت کا مراد حرمت تشریعی نے دے حرمت تکوینی بندوں سے نہ مراد ومنعنا علیہ المراجع او منگا بند اکلی موسیٰ علیہ السلام والی مرجعی مراجع جمع د برج غنده او اطلاق په فضا باندې کی یا د دې وجنا چې دا صفات مختصه د حضور ارضا په د سړي ارضا ته د زنانه لري دا اگر چې لفظ مذکر دی او د دې اطلاق په فضا باندې کی لکه انت طالقون شو نو طالقتون پکار دی او طالقون دی شو ځکه طلاق واضح کیږي په فضا باندې واضح کیږي طلاق ورکول کی فقط صلی دے اور طلاق واقع کی نہ کر فدا خزی دے یا حائزن شو حائزن مذکر کی غلط تو صفت مختصر دے خزی دے ورنہ حائزن پکار دے تو حیز صفت مختصر دے خزی دے ندر کشان دے دا ارضا دے دے ندر صفت مختصر دے خزی دے ایاد مرجعون اطلاق بکی پہتبار دے شخص مرجعون لفظ د شخص مذکر دی اطلاق په خصوص کې دی د سړي کې او یا دا جمع د مرزا هوندا مرا دا جمع د مرزا هوندا او مرزا د چې غد زرف کا مکان الارضاء او مکان الارضاء هغه څه دی وصفه دی کینه ده نو حرمنا عليه المراجع منګ ممنوع او غوړو لیک موسی علیه السلام کینی شینی د زنانو د اجا کینی نه راځه من قبل من فی مجیء امه اور واند کرا تو د مو د موسی علیه السلام د یوی زنانو مجاز ک کینی نه وستا د تک دوران کې موسی علیه السلام پور ته مخامره وکړه دې مشوره وکړه یو داسې خاندان ته ونه کړم پای کې یو داسې زنانه ته ونه کړم چې اړیره برکتی زنانه ده شاید چې دا مفهوم بدل دي کینه واخلي نو خپلې مور نشاندهي وته وکړه فقالت فتوی پور د موسی علیه السلام فرعونیان ته هل ادلکم آیا رحمایکم تاسو ته علی اهل بیت په یو خاندان باندې یقولونه چې کفالت وکړي د ظلم ستاسو لپاره وهم له ناصحون او ذيبا له د دبارا ناصحون فتواهاني ظلم او سر نه کوي احتیاط یې نه کوي فقر امن دې له ساتي دا هی وته دا چې نن خو خانه په کار ده د موسی علیه السلام پور زړه د خپل مور ته خبرو نفرعون یاد موسیٰ علیہ السلام حوالک فرددناو پس منگا واپس کا موسیٰ علیہ السلام ترا الہ امینی موت پیتا صدق پارا لقد ضعی نوہا جید پارا چیتی شید کرگی دی یعنی خوشحالش ولا تحزنا او دید پارا چدا غم جنا نکی ولی تعلما او دید پارا چدا معلوم کی ان وعد اللہ حق چبیشکا وعدد اللہ تعالی رشتونی دا سيدنا الله تعالى مليو لا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ولكن أكثرهم لكن أكثر خلقنا لا يكون نقويه ولما بلغ أشده أرجلا كورسيد موسى عليه السلام ساكت فلتا وستوا او برابر شو په اعتبار د عقل باندې د عمر باندې مضبوط شو نو آتینا حکما موږ ورکړه دا حکما قوت یې فیصله وعلم او علم لرا حکم قوت یې فیصله د فکر او جانبین په میت کې بنده فیصله کوي او علم قوة فیصلہ اغد علم امتقاضا کرے سواندہ تخا علمی نبی علیہ فیصلہ صحیح بولی شید علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ اور انہوں نے مفسرین و حضرات کو جیزہ کے دو حکم نے نبوت درست کرے اٹھیک نہ رہا شیخ سے فرمائے ویدا د علامه جلال الدین مهاجر کولاله خطا زکانو قوت کو تا پاره ده کی ملو شوې چې کله د مدین نو واپس راځه او دا خبره د مدین نروان دي دې دې کې د حکم نه نبوت او استل برابر نه دي لږ دې نه قوت یې سره را او دې له ممرات یې نه وکذالک نجزی المحسنین دارنګې بدل ورکو مونږه نیکانو ته ودخل المدینة داخل شموس علیه السلام خاصا على حين غفلة فاوض غفلة من أهلها تأهل دداخارنا فوجد فيها رجلين في منذ الفداخات وتنسلي يقض سلاني إباها ميجا قريبولا داخار منفخار من ميم ينفار أوضبك سامسوكو لغي تارو يود موسى عليه السلام ذا قبلي سفو أو ذا بكر عنيان ذا قبلي سفو هذا دا يوضن من شياته دجلي دا موسى عليه السلام نو بني كريو وهذا دا بل من عدوه دا دشمنان و دا غنو كتيو فرعونيو تشكم دا موسى عليه السلام بجلي كسو هوا موسى عليه السلام تاواتو فرياد و دوكو او دا مدد مطالبه تلوكلا موسى عليه السلام جنب خلاسي دا پارلان اغه فرعون چې د زیادې کو موسی علیه السلام هغه رسول وای چې دا کله پاتې شي هغه دا وخت بردار او نفر شو او مړ شو فتعاقب الذي فتلق ذات وګردنا هغه من شيعته چې هغه د ډلې د موسی علیه السلام نه على الذي فاقت بالي من هوه جود دشمنانو ددنا فوقته موسى فسكور قدتا موسى عليه السلام فقضى عليه الموت فقضى عليه فسلل فقدبان اي فقضى عليه الموت واکه چه پد باندې مار نو هغه وی موسی علیہ السلام دا عمل کړي من عمل شیطان دا دې د عمل شیطان نه انسان وجل دا پوښتنه کوي انه عدو مذل مبين بشکا دا شان کړي عدوون دشمن دے مجلون خطا کرون کے دے مبین او اخکارا مجلون مبین خطا کرون کے اخکارا مندر پا خطایا کہتے حاضر کی اشارہ دا قتل کدا دا قتل چلے من عمل شیطان دا دے دا عمل شیطان چونکه د موسی علیه السلام اراده د قتل نه و او د اسو مفزي اله قتل وګر د دې وجه نه وي انه من عام هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين او که د موسی علیه السلام اراده د قتل و نه بیا په دې فعل باندې ستومانه کېدنه لکه مخکې صورت کې تیر شو وی فعدها اذن وانا من الضالين حتی په فتاو اراده و غنو وکړه که اراده د قتل و نه بیا اراده د قتل به استعمال وکړه قال موسى عليه السلام ربي اي رب زمان اني ظلمت نفسي بیشک ما زیادیو که پزان پل بانی فغفر لی پس دخنو که ما تا فغفر لگو پس دخنو قرار اللہ تعالی اغتا زکا حنات الابرار سیئات المقربین انبیاء اکرامو تا پل وڑا ستائی او تغیر روی ستائی کاری اس فی نفسی دا قتل قتل دا حرگیو نظر صدا سے غٹ جرم نو چو موسیٰ علیہ السلام طالبانی استخبار کو و پیغمبر تا مخبر اجتحادی خطام تذکاری اغم اقل لوی غدیس کاری اغم تا خلاف اولام لوی غدیس نظر صدی بنیاد مانی فغفر له اللہ تعالی و تبخنا وفر زکا انہو هو الغفور الرحیم اللہ تعالی بیر بکل کے مہربان نو اللہ و تبخنا کردی دا اکو بازی خلق لا تروس و پوری موسیٰ علیہ السلام ممعب کردی و اغنب تنشوی دا اغنب تنشوی دا خدا و تبخنا وفر نبز ماں کی کئی تاوسن ممعب کردی اہی لا تروس نمعب کردی قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب اے رب ما بما انعمتا فسبب آبانی چتا انعام کرد بما بانی انعمتا علیہ فا انعام کرد بما بانی فلن اکونا فزد نشما زہیرا معاون للمجین دفارد مجرمانو یا اللہ ماتا دا مجرمانو دا تعاون توفیق مرا چیز فلن اكون قد ظهر جس كون غرزم ظهيرا معاون للمجرمين دفار المجرمان بہر حال حادثہ کا قدر خوشی ہوا کیا حکومت او غلبان تو فرعون یان ہوا موسی علیہ الصلوۃ والسلام سر خطا روا تو چن تو سبحان کو نوائی اگر تے ظاہر باندھ کو سکونا صرف یو دغه بنی اسرائیل فجاءت ذرا فاشنيك نو فاصبح في المدينه فسباك موسى عليه السلام في المدينه في مدينه كي فخار كي خائفا قد جار كي يريدن جو يترقب او انتظار كو انتظار كو ده انتظار كو ده حالات كيف تجي فتلقي كفته ملي فَإِذَا الَّذِينَ فَسْنَا زَفَاءَا كَسْ إِسْلَمْ سَرَوُوْجِ اِمْدَادِ اُخْتَهُ دَدَنَا بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِقُهُ بِعَيْتْ اِمْدَادِ اُخْتَهُ دَدَنَا يَسْتَسْرِقُهُ عَلَى تِبْتِيِّنْ آخر بِعَيْتْ اِمْدَادِ اُخْتَهُ دَ مُوسَى عَلَى السَّلَامَ فَيُوْبَلْ كِتِبَانِ بل جاسر جگڑا ہو نقال له موسى اویدتا موسى عليه السلام انك شكت جيل غبي مبين خامقا شریف کارا تو وہ لیل شریف انسانی روزانت کا جگڑ روزانت کا جگڑ اور بیا موسیٰ علیہ السلام ارادہ اکلا چاہ دشمن دے کسی دے چاہ اگر اونسی خلاصے اکی وہ چکم بنی اسرائیل دا انتظار اللہ چو موسیٰ علیہ السلام ماتو بسش زکا غضیوی انکا لغبی جن مبین نو پرون تکزی مر کردے او نن شاید تیمار شکریہ کی ناغرات پاشی اتوریدو ان تکولنی کما قتل تنفسا بالامس ان دیو سڑے وجڑا لے او نن ما وجنی نو بس آج کتلی خبر آو رہے گا چو پرونے قتل موسیٰ علیہ السلام کردے جگڑے پر خدا پر مخبانی اتفتے انیان لے خبر ہو رہا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ فَسَرْكَلَا كَيْرَادَ وَقْلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ کلمہ رسو ان چرا دی اکثر دا زائد رہا دی هر کلا چې اراده وکړه موسی علیه السلام ایب اشادار مثل کوي بالذی ذاکس وعدو له ما جاءوا دشمن دې دواړو قال اخوی دې بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیه السلام اتريد آیات غواړی ان تقرنی چې مړ کې مارا کما قتلت نفسا لك سرنګې چې تا مړ کړو یو نفس دل امسې پرون نفت او کیپتی خبر آوری دا چه دا پرونی مقتول قاتل موسیٰ علیہ السلام نے فرونیان انہیں خبر آوری ان تریدو تا اراد نغرید اس شے ما تریدو شے ان الا ان تکون جبارن ما مگر دا چه توکر دی جبارن جابرہ زورول ارضی پزمکہ کی وما تريد او تنواري ان تكون من المصلحين دا چتو گزي دي اصلاح كون گنا جگلا ختمو تا مقصد نري تپس مگه کي زور اور جوړي دل غواړي نو موسى عليه السلام په سي کا خاص اوره کي دل زکات فرعون پارلیمنٹ کے بعد قیدت سے سرف ہوا جدا موسیٰ علیہ السلام اگر جدا فرعون متبنہ رہے وجر پکا رہے جب آغا پارلیمنٹ کی دا موسیٰ علیہ السلام ام یو خیر ہوا ہو آغا پڑ پڑ بان موسیٰ علیہ السلام سے اقدار سولا استاد خطر سے سرش بھی رہا او استاد خیر او عافیت بری کے دے چه در نفر دو گروز و نظام کو بارد او داغا کسره رفتو با تفصیل لاجی دا دا فرعون دا خاندان ما دا فرعون دا تردیو چه در تارلا ترا دیمان توفیق دیا ورکڑه دیا وجاء رجل اوراغ يوصله من اقصى المدينه بغير طرف تفارنا بالفضاء اخرنا او بدونم حسيلو ها حسيل يو حسيل في غنبال شوية اغانا داد فرعون دو درزيو او دي اغرزول المؤمن دي شوزاك بانشاء الله دو بيان ناجد منمو حسيل یسعا بدا سیار کے چرامنڈے والا قالا دعوی یا موسیٰ ایم علیہ السلام ان الملأ بے شکا سرداران جدی یعتمرون بکا دی مشورہ کا اس کا متعلق لی افتلو کا چمڑ کی تالرا دا ملأ نمرات اغ مشران نی دا فرعون دا پارلیمنٹ چکم ممبران اغت نمرات نی پیدائی متعلق سا دا قبل ارادہ لکھا فخرج پس اوزتا فخرج اوزتا دا مصرنا انی لکا تشکت لاد پارا منن ناس سین دخیر فخارن فخرج منها پس او بید موسیٰ علیہ السلام منها دک خارنا خائفا پدا تیار کے چیر یترق قبو او انتظار کو انتظار کو رسا انتظار کو دنی اولو دسرا چه فرعونیان بمارا گیم کنید او سزا برا تراکی و سر و سر سوال انتو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام ردی ایرب زمان نجنی نجات را کے مادا من القوم الظالمین دخل کو بین صافنا او موسیٰ علیہ السلام دا مدین لا اختیار کا دا مدین لا ہو تو پورا معلوم ہم نکو بغیر در احبت نروان ولما توجه تلقاء مدینا او ارکلا که متوجه شو موسیٰ علیہ السلام تلقاء مدینا جانب دمیت مدین تا قارا اوی دو عصابت بی ممکن دا چرف زمان ان یهدینی ارام نمائیو کی ماتا سوا اصلی دلاری خبری چه پدرس سرا بانی پوچک دار بانی لارشو او دا ځای اتحاد زکو کو زکا مریان دا ابراهیم علیه السلام دیو اهل مریان دا ابراهیم علیه السلام نو ذکر لوسی جوړی دا بنی اسرائیل سره رشتہ واه زکا بنی اسرائیل دا اسحاق علیه السلام اولاد دی اسحاق علیه السلام جی یعقوب او دی یعقوب علیه السلام اولاد ته اسرائیل ویل شي بنی اسرائیل زکه اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب د تا له ځای ته ترجی ورته روان ولما قدما امدینا هر کلا چې نږدې شو اوبو د مدین ته وجد علیه امه بمندرا پدا اوبو باندې یو ډرا من الناس د خلقنا یسقونا چې د اوبو ورکولې یسقونا مواشی یهو او به ورکولې سارو خپل شپانه پای خلو ووجد من دونهم او ويمندي من دونهم ما سوى دونا امرأتين دو زنانا تزودا دي منا كول كول تزودا دي تمنعاني غنم ابوما منا كول دي چيلات قلي او بوتا نبري قلي موسى عليه السلام قلي باني حيران اشي چدا ولي ټول خلک ټول خپل سارو د وګور کوي او دا دوه نه نه دي د پښتو سړي معنی کوي قال ابي صالح السلام ما خطبكما تد حال تاسو نتا ټول دا څه کوي ما خطبكما ما شانكما تاسو حال څه دي دا ولي تاسو دا څه کوي قالتا اوی دیدوارو لا نسلینا خوبنو شور کولے حتی جس در ریعاو سردے پورے کی واپس شی داشت پانا ریعا جمع در آخر سردو پورے کی داشت پانا دیکھ واپس شی بھی نہیں نمانگا تر اغیب پورے پورے سارو خوبنو شور کولے لکتو رول دی سری دی منگا دی سر جنگ دیگڑا خوشو کولے کہ دی رخصت شی د هغه نه بعد یې موږ خپل سارو ته وګورو و ابونا شیخ کبیر او تر زمنا کودا دې کبیر ډیر زکه موسی علیه السلام ته تاسو له کتاب راځي استاد ته خپل راځي چې هغه ایو ابونا شیخ کبیر لا کړی او انتهي بودار د چیرو دا خدمت نشو کوي فتقاله ما نفس قبور کی موسی علیہ السلام لهما تدی دوار دا پارا لهما اے دی بنا بی کم ہیما اگا چیرو دا دی دوار دا ثم تولا الى الظل او بیا قبر جید موسی علیہ السلام الى الظل جانب دشوری تا فقالا قوید رب اے رب زما انی بے شکر دلخشیم لما حرشیتا انگرت الیا چتیر اولیماتا من خیر اند سقراتنا فقیر مختاجم فقیر اند انی دفار خبر دے انی فقیر لما انزر الیا من خیر لما انزرت الیا من خیر دا جار مجرور مطالق دے فقیر سرا ستارا تسشیم رولی گو قرآن کو طور بانی جزاگی تا مستاج دا خیر نمرات کو عام اللہ تعالیٰ و انتظام دغج نکای در زنانا چونکی دو شعیب علیہ السلام دولا می اغای چو واپسی اکلا نسبتا ذری واپسی اکلا لکه انتظار کو گینو نظر ته نتا پوښتنه کو دای په تو واقعیا بیان چې یو نوجوان دی او خو کوي او تاسو په نوجوان دی بس هغه مو سره احسان زموږ چیرو دی روان دی کوم راته او بیا وتا دا له عمر کوم مشوره عمر کا څنګه شو ایبر اعتراض رام بار کله کله تذکرہ کولا دا چې یو خالق پکار دی چې هغه امانتداری او خید کار صلاحیت کو نو زه به دې لپاره خادم ونیسم تاسو به دې خدمت نه خلاص شئ. نغې به دې دغه موقع ده دا سړی وي ښه پوره چې کمونه طاقت لري بوکه چې کمه درنه بوکه وه څو کسانو هغه به رایستله. موسی علیه السلام یک یوازې هغه بوکه راویستله په د کار صلاحیت پته دی. فجاءته احداهما نبهر حال لاس کې نه تپوس وکړو دغه دوه واقعیا بیان کړه چې یو نوجوان دی هغه موږ سره احسان وکړ. شعیب علیه السلام ورته هغه راغلی چې خوراک ښکاره وکړي ځکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان عوض هغه احسان دی. فجاءته احداهما پس را راتلې موسی علیه السلام ته احداهما یو تنه د دې دواړو نه تمشي اشتراك لها على استحياء حياة داري سرا بے پردہ کرنا حياة داري سرا. قالت جي ابي ان ابي يدعوك بے شک اپلار تمام بلیتا لرا لیجزیكا تنی دفارا بددر کتا دا اجر ما عوض دا آشے تقائی ترنا چتا سکول کرنی زمان دفارا فشیرو زمان بانی سقائی ترنا غنمنا دا فتی کړي د زمونږ لپاره په شیرو زمونږ باندې چې دا غیره تاسو وګرځ درکې چې ورته درکې مصالحات اسراف او ضرورت مند او دا الله تعالی د طرف نه یو سبب او ذریعہ جوړ کړو نو وکړه لا فلم ما راهو پسر کلا چراغ موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام وقص علیه القصص او بیان کړه په باندې واقعي لره. قال ابوي شعيب السلام لا تخف ما يريك نجوت من القوم الظالمين تخلق شوي دخل بين شاطنا ده فرعون عمل دخل بلد نشتري لا سام رياسات تي. قالت احداهما ابوي يبيتني تزيدوار يا ابتي ابلا رسما استأجره اجير كفر زوا دلرا استأجره لرعي الغنم استأجره اي اتخذه اجيرا اجعله اجيرا فبرز وثلرا ملازم لسه دفارة لرعي الغنم لشيلو ده يسترول دفارة ذكر تاسواتهم ارادة ده شخاليم بكار ده نو ده ده كار دفار بالكل برابر ده. ان خير من بيسكا دير ورا اعصر استاجرتا چته ملازم کرده القوي الامين دا طاقتور او امانت دار ده قويم ده طاقتورم ده او امانت دار هم ده. ملازم لپاره دوه صفات هغه پکاري ښه یو قدرت په عمل باندې قدرت علی العمل چې کار کوي او بل امانت په دې امانتدار وي سبب یې کار سمي او که د کار صلاحیت وي نا تجربه کار کوي نا پوهه کوي او د هغه فن نه خبره او نا واقف وي او کار کوي نا هغه سبای کوي او دویم دا که پوه یو وي خو ورسره ورسره خایم وي نا هغه نقصان کېږي. نو یې په شرایطو باندې دا موسی علیه السلام اسلام ډېر برابر دی قال اريد عليه السلام اني اريد بشكا ذكرادم ان کون کی حقا دا چه پنکا بانده در کمتا تا احضب نتایا یو دطول رو زمانا حاطینی چه دا دی دوارا دو دیوی فردی دو تنو که یو تن تا تا پنکا کول وارا فیو شرط پایی علا پده شرط پانده ان تا جرنی اجرنی تا چه تبا ملازمت کے زمان سمانی حججن اتکارا سبا سبا اتکا لملازمی زمان ملازمت پتے فإن أتممت عشرا فسكترتتا برابر باللسكارا نفمن عندك دابيد جانب السانا إحسانا لسكارا خدا إجاري عقد إجاري مدى عقد إجاري في بنياد باني أول فسيك الوقع لكي لا بسا إحسان سمالو بل وما أريد أو تنعم أن أشق عليك لكن مشقت وشم فتاباني چلت کار دتا د عقد اجاري د مدت په تور باندې شته دا څنګه یې جنا شروع وا دا تاسو شاید او مردای خبر ده که کې یو او کني کې یو پاتہ کار او بهر هاري ستجدنی درده چه تبا امومی مار انشاء اللہ دوواری اللہ ترا من السالحین دسالحاننا زمارو طرفنا بس ظلم نہیں اسے زیادے قال اوی موسیٰ علیہ السلام ذالکا دا خبر کدا بینی دا پمیت زما کدا و بینکا او پمیت زما کدا ذالکا دا کما خبر کتاب اکلا ذالک قائم بینی و بینک دا با قائمی زمان اس کا قمیت دا عقد دے زبی مخیال ساتم او زبی مخیال ساتم او پاتی پنیلی نبس اغد ما اختیاری شیر ایک کپا کمی و بانی میں عمل ہو ایمال ادنی کما یو نیتا دتوار نیجونا قضیتو چی ما برابر کلا فلا عدوان علی بس نشتر زیادے پا ما بانی تا ما ته احتیاط راکړه دی نو څه جبر به بل نشته دی زه به خپل ځان ته ګورم خپلو حالاتو ته به ګورم که اته کاله مې برابر کړې شو که لس کاله مې برابر کړې شو نو چونکې پیغمبر هغه په اولاد باندې راتلل کوي په عظمت باندې عمل کوي نو بیا یا تراجیح خبردار چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام لږ کار برابر کړی اته کاله د واحد وحید په بنیاد باندې او دا ورپسې په کاله دا د احسان او د تبرک په تور باندې والله الله تعالی چې علی ما په خبر باندې نقول وای موږ وکیل محافظ دی دا کوابیل تاکید لپاره خبره شو معنا زبم به خبره خیال ساتم او زبم به خبره خیال ساتي ځکه زمونږ محافظ اقلا دی الله تعالی هر څه ګوري الله تعالی هر څه ویني فلما قضا موسى الاجل بصر کلا چې پوره کلام کاله کلا تو سلام الاجلانی کې درا وصار باهله او د شپې را روان شو د هر خپل سره آن اصاد محسوس اکلا من جانب دور جانبا دو کوئی دورنا نارن اور لرا پوری پوری دو آن اصاد اے رہا تینا فاصل کی رویت من بعیدین دویرش یو شے دلری نکوی دو نا آن اصاد من جانب دور اے رہا رہا من بعیدین دلری نا دلری نکوی دو من جانب دوری در جانب تو کوئی دور نا نارن اور لا کافی فاصله وا چې هغه طرف نه کوئی دور نه قال او موسی علیہ السلام له اهله بي بيتا هم فتو تا انتظار کوي اني انا سنار به شک ما دې دې اورلا دری ځای لري اهلي هم وصول شوی دی نتیجه کې یا ساتي ان شاء الله یو ځای کې په کار تا زکه دا اهل نه مراد دی بیا او دا غیر په اړه د زمي مذکر کی غیر استعمال کا هم وصول هغه ټول یې په کار هم کوزي قال لي اهلي وی وی په لګی دا هم کوزي انتظار وکړه او زوی وتا کوم کوسو دروازو یو اعتراض دی دای په جواب نشان ادا دی یا پرکار راځي ها او دا د کوم کوڅو د جمع مذکر صیغه استعمال شوی ده د اهل لپاره دا په اعتراض نه پوز د اهل ذکا لفظ د اهل عام تو د ذکر د پای استعمال دی د اشراف او د پای اشراف د ذکر د پای استعمال دی که موږ او تاسو کتابونه کې وایو د اهل او د اهل په منځ کې فرق څه یو ده لیکل چې دا هیڅ لا پاتو دا غیر د اهل چې ویل کولو د کې غیر د ویل کولو د نکي او اهل عام نه نو اهل بیت نه ویل کیږي او اهل بیت هغه ویل کیږي او اهل فرعون هغه ویل کیږي او آل البيت أغنى بلكي سنت مرأة أول فأشرافه باني إطلاقي شرافة دنيوي و أخرين آل استعمالي أو أهل ربا إطلاق بارشا بانكي قريباً الشيخ موسى خان سلم رحمة الله عليه مستقر يقول السلام لك لها لطائبات في الفروق بين الأهل والآل مستقر يقول السلام لك لها لآل أو لآل كميات كي صفر كنن صفر كاتي غطى لسلام لك لها نعم ان شاء الله بیا بل ځای دا په کار راشي چې دا کوم کوڅو جمع چې راغلی ده نو دا په اعتبار د لفظ د اهل انی آلست نارا بیشکما ما خوش کړی دی اور لرا لعلی آتیکم منها شاید چې راتلل به وکړم تاسو ته منها د دا اور نه بې خبرې په خبر د لارې باندې او جذوه او یا په یو قطعي باندې منارې د اور نه جذبه من النار قطعه من النار یو ټوکل د اور یو سروټ کبه نه را لعلکم تطلون دې لپاره چې تاسو ځان ګرم کړئ فلما اتا په سر کرا چې را موسی علیہ السلام اور ته نودیا اواز وکړه چې دتا من شاطئ الواد الایمنی د جانبه د اوازی مبارک شاته جانب تبریش من جانب الوادی الوادی الایمنی دا غا جانب د وادی مبارکنا فکم ذکی فی البقعه المبارکه فاستی مبارکه خطه سینا وا دا خطه مبارکه وا او په دکا مبارکه خطه کې چې کوم طرف نه اواز راغلی کوه دو هغه ځای کوم مبارکه اواز په اوښو د سنا من الشجرتی د اونینا من الشجرتی دا بدل دی د من شاطئ الوادی الایمنینا فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمنی اے فلما اتاها نودیا من الشجرتی اواز په اوښو د اونینا اونه یاد کی چروا او یاد بیری وا او یاد عناب وا هغه څه چې وایي ایا موسی چې اے موسی علیہ السلام انی انا الله بشک ذا الله تعالی رب العالمین پرورش کوونکی د مخلوقاتو و ان ارکیا ساکا تا جوور جوا همسالرا نوی غرغلا فالقاها فلما راها فسر كلا كوكت الموسى عليه السلام دي حمزا تا تهتزو دي حركت كوكا انها جانن گویا كدا نره مارو فانها جانن في سرعة الحركة گویا كدا نره مارو في سرعة الحركة لجسامت بيتبار سرنا لجسامت بيتبار قوبار ولحسيتنا مختلف شو تاروز دفش لجسامت كي صوبان او بحركت كي جان نو ولا وجد موسی علیہ السلام مدبرن شاکرون کے ولم يعقب او نو واپس کید فنوریا یا موسی اے موسی علیہ السلام اقبل روان دشا ولا تخف او مریگا انک من الآمنین بے شک تو د قران خلقونه دا تفسیر شوی ته د الله تعالی په پناه کې د خدای په حفظ او د خدای په امن کې ورپسی پلا موجزہ اسلوک یدکا داخل کلاس پلسی جائبکا پگریوان پلسی تخرج بیسا آدھو بزید تکفین من غیر سوء بغیر دس بیمارینا وضم الیک جناحکا اور جبکا دزان سرا عرض پل جناحکا اے یدکا چکر درمان سخوک راشی سخبر راشی فرعون تو مخامت کی گئی نفعا وقی فلا تزان سر لاتی را جبکا نصفی فضانی کا برحانانی نظر پک خوف او خطرہ بالکل ختمی وزمم الیکا را جبکا زان سرا جناحکا لاس پل من اللہ بی دوجی دیرنا فضانی کا پس دا مذکور برحانانی قدر لدی نر لبکا تجانب درانا الہ فرعونا فرعون تا وملئی او سردارانو ددتا انهم كانوا قوما فاسقين بذكاء ذي خلق فاسقين امانا لدي برهنمائي كل فكار موسى عليه الصلاه والسلام قال شلال كهماي صلي وجل مدد ورنا رشوي واقع بغي تيار ہے زمانہ وقت انتخاب ہے قال قومي الله قال قومي موسى عليه السلام ربي اي رب زمان انی قتلت منهم بیشک ما قتل کردے دوینا نفسا یوکس فا اخاو ان یقلون نظیر ایگم چلی با او اجنی مالرا و اخی حارون او روزما حارون علیہ السلام هو افسخ منی اغلیر فسیح کردے مانا لسانا فیتبات جبیبانی فا ارسلہ معیا پس اولی کی دلرا زمان سرا لدعن معاون یسجکنی چلی تصدیق زمان ردعن معینا دې زمام معاون شي زما تصدیق کوي اني اخافو بشک زیریگم ان یکذبون دا چې با تصدیق وکړي زما قال اوی الله تعالی سنشد عضدک په تصدیق سره موږ مضبوطو عضدک مټتا بی اخیکا قرور تابانی و نجعل لكما او بالزوصلة تدوار لطارا سلطانا یو حجت فلا يصلون إليكما فضي بشعل لطا سدوارا بآياتكم بآياتنا فسبب دمو جزاد زمنا و نجعل لكما سلطانا او منگا بالزوصلة تدوارا غلبا حیبت او دبدبا فلا يصلون اليكما نذيبا نشر رسيده تاسوكا بی آیاتنا بی سبب آیاتنا و سبب دا آیتون زمان نبان آئے کہ دا خامار ونی موجزر اچھا دا حمسار صفحی دا موجزر صفحی نو انشاءاللہ اغیب بھولونا پنا کئی تاسو شربا انتقامی کا روئی نشی کوئی دا معانقه ده ته پدې کې چې کوم جاری مجرور وغیرہ راځي دا ما قبل سره مطالعه کړي هغه دا ما بعد سره مطالعه کړي ځکه ته په کیسې کې دا ده دا ما قبل سره مطالعه کړي فرایج سجونه کې دای کومه بی آیاتنا به سبب آیاتنا ما قبل سره مطالعه کړي یا دا ما بعد سره مطالعه کړي شیخ صاحب وہ تقدیر رہتے ہو اذهبا فی آیاتنا انتما اذهبا فی آیات لارتی تاسو دوالا فی آیاتنا سرد موجزاتو زمانگا معا آیاتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون تاسو دوارا او تاسو متبعين بغالب تاسو مغلوب كدينش تاسو بغالب انتما تاسو دوارا ومن اتبعكم او آتو كتاب داريك تاسو الغالبون غالبين فلما جاءهم موسى فسكر جلال دويتا موسى عليه السلام بآياتنا بينات فمعجزات زمنگا واجب باندی قالوا ذئوی ما هذان بداخل الا سحر مفترا مگر جادو دے جزاننا جوڑ کر شوئے وما سمعنا بهذا من اولین دکڑی پتے جادو باندی فی آبائن الاولین فافلاران کو خوانو زمنگا کی لڑی غرور جادو دے درد جادو دے مدد زمنگا پلاران نکان انہوں نے کرے او یا هغه چې اشاره د موسی علیه السلام هغه داوی د توفیق کړه ما سمعنا بهالا موږ اورېدل چې کړي په دې قول د موسی علیه السلام باندې فی آبائنا الاولین فقالوا لارانه نو لا ته کوم باندې ته توحید غوښی نه پیژنې نو دا څه په کې نبی خبر راوړل وکړه وقال انت او موسی علیه السلام ربي رزما عالمو خبردار دې دمن جا ادل خدا باجبان باجبانی چرات لکری پہدایت باندی من دینی تجانبا در اللہ تعالیٰ ناستیزیم ومن اوپ آتا باندی تکونو لہو چکی کی بعد دنبارا عاقبت الدار عاقبت محمود حقود آخرت کی نمانا رشی ومن تکونو لہو عاقبت المحمود فی الدار آخرتی شیخ ذبیح مولا با در کمانورا دشکشاک او دو بیزنگی پا حوالا مانی العاقبت المحمودتو من تکون لہو تعاقبت المحمودتو فی الدار الاخرہ چیز چاہتا پا رکی گی خستا انجام دا آخرت پا پولی چی اغتی او قدیم انہو شاندارے لا يفلح الظالمون لشكام يا بيدي بين صافا وقال فرعون او اوي فرعون ايها الملأ اي سرداران ما علمت لكم ما تمالون لدي ستاسو دفارا من اله سوق معبود غيري ما سوى زمانا ستاسو معبود او ستاسو غب او اله سيما او دا موسى عليه السلام والسلام دبل خدای او حكم كيف دا خدای ته اوا ته اسمانو مالک ته او زمکه مالک دی نو زمکه مالک خو زما خو زګور کړه د اسمانو مالک څوک دی نو حامان ته حکم وکړو وی یو ځن محل را لګو تا ځن محل چې زبره ورته جم دی اسمان کې وګورم چې د اسمان خدای څوک دی حامان وویل فأوكد لي فتبلك زمان بارا يا حامان اي حامان على الدين فقطبان دي قول لنا فأوكد لي يا حامان على الدين نارا نبلك زمان بارا اي حامان فقطبان دي قول فقطبان دي قول برور دار كناية دا لقو جولو لنا اے اطبق دی آل آجورا جوڑی کا زمان پر خفتی یو بٹھائی کیا رکھا چاہے کہ ڈیر خفتی جوڑی شی اور یو بوخ امارت کا جوڑ کا خدم امارت جوڑ کا چہ زبرو گر پر اسمان کے حاکم سوکتے تا اسمان مسلح سوکتے لا تے خدمات چلی گی مجھے دا بر رجا چلی گی فجعل لي صرحا نفس جولك ثم دفارا يو بنگلا زنگا صرحا قصرا عاليا مرتفعا يو زنگا بنگلا جولك لعل لي اتقرع الى اله موسى دي دفارا زقورم الى موسى لسرانتا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ أَوْ بِشَكَا زُقُمَانْكُمَا فَدَبَانِي مِنَ الْكَاذِبِينَ تَدَرُوْجُنُنَا دا به اته دروغ وای چې د اسمان مالک دی. او زه به هر حال مشاهده وکړم چې خبره د شک نه وځي. نو دا خبره د ځکه وکړه چې دا پیروان تاریخ مجسم وخا مجسم وکړه موسیٰ علیہ السلام کو رضا نہیں کری کہ زما خدای پر آسمان کے ناشتے ہیں کہ تو بنگلے جوڑا کا بلڈنگ جوڑ کا نگر وڑی بورا موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں زما رب رب دا آسمان ملے اور رب دزم کے رئے اور رضا بھی تو مجھے انکیل واندی کے شروع زما رب رب دا آسمان ملے اور زما رب رب دزم کے رئے نغیر مالک تے دا هغه اختیار پکې چلیږي، دا هغه قانون پکې چلیږي، دا هغه تصرف پکې چلیږي. دی ورته ویل خو دا فرعون څه بلید او ذهنه غوندې کړو او بېوقوف غوندې وو. نو ده ذهن ته تلچین لاغه، نو ده ذهنه دا واغوښته چې د موسی علیه السلام اسلام خدای بره په آسمان کښې ناست دی. نو دغه بېوقوفانه حرکت یې وکړو او څه کتاب یا بعضې کتابونه خوږه کړې ده وسې را واخته خبرې پوښته چې هغه واپس به راته نو هغه به سوري راته نو بس دده نور هم ذهن کلک شي چې بس ما خدای مړ کړو. وإني لأظنه أو بشكا تكمانكم بدباني من الكاذبين تدروجنون واستكبر هو أو تكبرك ذو جنوده أو لخكر دلو في الأرض كتي بغير الحق برناهك وظنوا تيكمانك أنهم بشكا تيشري إلينا لا يرجعون جمنتباد ديوا فسن شكول دار زمنه نقل لا تراو كلاغي تزاور كلاغي ژوند ازادونه کو ژوند و ايکن او دې کینو کو انهم الینا لا یرجعون ذکر دې اعتقاد دا د اخرت مخالف بالکل د اخرت منکرین فاخذناه فتونی سلمن دلرا و جنوده او لقدر دلرا فنفذناه فی الیمین فشبغنو المنزوی لرا فسمندر کی فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فسكورا سرنجو انجام دا ظالمانو وجعلناهم قوم بأبردو سيدرا أئمة فيفايان يدعون إلى النار جذيبا فلنا كولا كورتا ويوم القيامة فرد قيامتك لا ينصرون جذيبا امداد نشكولين في دنيا كي دو كفر أو دو زلالت علم بردارام خلق جانا قتاجو د ناکاره عقایدو په بنیاد باندې د کفر او د شرک په بنیاد باندې و اتبعناهم او موږ ملزوم دي دوی لرا فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنتاً دلعنت سره و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت کې هم من المقبوطین دی به د مذمومو خلقونه من المقبوطین من المذمومین د هغو خلقونه چې قباحت پرې کولی شي مذمت پرې بیانولی شي. ولقد آتينا موسى الكتاب او فتاكي سرا ورقلهم دا موسى عليه السلام تا كتاب يعني تورات من بعد ما مقصد آغنا أهلكنا القرون الأولى شتبا كنگا أمتنا قطواني دير أمتنا تباشوك